من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. تدي زينا الله رب العزة الرد كي پا الشرك شاغد دعاقان مبارك دي رد الشرك في الدعاء چه غیر اللہ نہ خلق فالحاجات طلب کئی قبرن لذی داغ باباگان نغواڑی زورن دا زجر دے پا مشیکانو باندی. برمی ایدون من دونہی الا اناسا نربلی دیو ما سواد اللانا مگر مڑی دلانا علاوہ اغمڑی را طلب کئی دعاگانی داغی نغواڑی دا قبرنو باباگانو نغواڑی. و ایدون الا شیطانا مریدا او نربلی دیو مگر شیطان سرکشام. الا اناسا ایناس فلا مانا دا لبزی دا جنی توئی خدا مشرکانو دا عقیدو مطابق ایناس ذکر شوئے دے. علماء کرام دا دی دیر معنی کئی. اول مانا دا دا چی دا مشرک خوی او عادت داو چی جنی زیر با پیوشو ناغا با خپکی دو. نو مشرکا تجی پا کم سیز باندی خپا کیگی نو آغا تا معبودان گرزولی دی او معبود دی جو کرده سنگ آغا معبود تا جوڑه. لکا و ازا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسود و هو کزیم. کله چې به پیدا جنۍ زیری وشو نو د مخ به تک تور شو چې چا به ورته وی چې لور دې شوي ده د غم نه به ډک شو. نو مشرکه ته دغه جنۍ په زیری باندې خفه کېدلې د هغې په چا به د باندې زیری وکړو چې جنۍ شوي ده. نو کوم سیز باندې چستا خواخ ندی او بیای تا معبودان جوڑوی نظم الدرر والا دا مانا کری دا. دوی ما مانا چی دی دا خزو سر کم مین کولا نو آغ مین اولیاو او بزرگانو لور کری وا. آغا سنگا چی کلا دے کورتا خپلی بی بی لا لپٹر اولا ندق لپٹر باباگانو لمری او پاگ قبرونو باندی شالو نگوڑی آغا خزی سر امین دا غیل خیستا لپٹر شال راوڑی دا شال باباگانو نمولی دے تا باباگانو بیزتی کئی نزک اللہ رب العزت وی چی ناسا الا ناسا دیو مونتا وی تاسو وی دا باباگانو بیزتی که وی تاسو بزرگان او پیران نمانی مونگا وی مونگی منو چی کم حق پرست پیری اغا منو خدا نمانو چی دا اللہ نا علاوہ بل سوک ترا مددگوا دا اغا نوارا اغا ایسم نشی کولی مونگا دا غیر قبرونو بیزتی نکا و بیزتی تاسو کوئی چه آغی باندی لپتی ها چه وی آداد بابا شال دی آغا چه کلج بنده و تا دیور تا آغی تا لپتا ور بسر کری وی پا مولی دی باندی دا غیر بیزتی که دا غیر قبرونو سیمتی کئی او نبی علیه صلاة و سلام خو فرمائی دی چه نها رسول الله صلی الله علیه و سلم یجسس القبرو ویقود علیه ویبن علیه قبر با نسی مٹی که نبی علیہ السلام من فرمائی لیده نو پا غی باندی که نی او نبا غا سی مٹی که او نو پا غی باندی عمارت بنگلا سو پی نجوڑه او دیو دا بابا گانو بیزتی دا مشرکان پا خپل باندی که دا بریلیان دا بیداتیان وی دا بابا عرس تی عرس پیدی نمیده وی دا بابا عرس تی وی دا بابا وعده ده پکر که وره یو ذر وعده مکی عرس وی وعده که وره تا عرس به ناوی تا وی نو دا دا غا بابا بیزدی پا ملین بانده که دا بابا وعده پکر که یو ذر که نو دریم نمبر مانا علماء کرام که چی ایه یدون من دونه الا اناسا نرابل دیوما سواد اللانا مگر اغمری ایناسا زک ایناسا ویلے دے چه دیوارلا نمونا دا جنہ جنہ کوئی خیو لکا لات او منات اوزا تا لات او منات دا خو بزرگان سری تیر شوی دی خوزا دائی و پیرائی و جنہ اوزا بیوام خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغا مردار کریوام خدا لا تو منا دا هم دا مؤنس نمونا دی نو دیو ولا دا مؤنساتو نمونا خودیو نو اللہ زکوی چی الا ایناسا مگر اغا مڑی رامدت کئی اغا جنکی رامدت کئی یا بلا مانا وکام چی ناسے زکوی نے دے چی دا دی دا معبودانو پہیسیت بانی پہیسیت دی اسمی سرا نا پہیسیتی ذاتی سرا یعنی داغی معبودانو معبودانو لے دا جنکو نمون اخلیو سلورم مانا الا اناسا قاضی ابو سعود و غرائب القرآن والا ذکر کئی چی دیوبا دیبوتانو تا دا جنکو لباسا غستولیو دا زنانو جامی بے ورطا غستیوی آغا سریش نے لوپٹی بے ور پتر کڑی وی میخا کی بے ور پوزہ کڑی و والی بے ور تا فاغو گنا کڑی و کچری تا سبوتان لیدلی پا بوتانو باندی دا جن زرانو آغا لوپٹی شالو نتی خواری دا جنکو شکل باندی بے بوتان جوڑ کڑی نو اللہ زکوی چی من دونی ہی الا اناسا مگر آغا جنکی آغا مڑی چی ده زنانو شکلو نیولا جوڑ کردی نو زکا اللہ تعالی وین یا پین زمانا دا پیتباد دا دیو دا قیدو سرام چی دیو با دا ملائکو عبادت کاؤ ملائکو بارکی بویچی ها اولائی بنات اللہ ویل دا ملائکی اللہ یادو باللہ دا دا اللہ لون دی دا اللہ جنکی دی اللہ رب العزت سورہ زخرف کی آیت نمبر 19 کی ذکر کی وجعل الملائکت الذین هم عباد الرحمن اناسا دیو دا ملائکو دا فارام دا اللہ لنا گرزولی دی دا غی عبادت کی مذکر تبه د مؤنث نسبت کاوم شپغم معنا تفسیر مدارک ذکر کای او غرائب القران والا جلا اناسا الا مواتا یا الا مواتا یا الا موتام امواتا مړو یعنی مړو هغه مړو چې هغه کې څه نشته ده هغه نه د خپل ځان مدد کولای شي نه د بل چا مدد کولای شي او دلتا اناسا دمړو معنا دمړو معنی کړی دا نو دا خو انسانان دي نو انسان تعبیر په مړی باندې بیا ولي کله له جواب لأن الأنسا أخص من الذكر زكاة دا زنانا دا نارننا دير كمزوري دا أو يا إن الميت أخص من الحي دا مره دا دي جواندينا دير كمزوري دي دا خو اسم نشي كولي نو الله ورد زكوي چه إلا إناسا مگر مرو بلا مانا علماء کرام ذکر کوي چې ناسا دا ډېر کمزوري دي د ژوندو په نسبت باندې دا هیڅ نشي کولای زکوۃ الله رب العزت ایناسا ویلې ده زکاتی نارینا د زنانه په نسبت باندې ډېر قوی ده ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه دا معنا کړی دی ابن کثیر هم وایي چې الا موتا إلا موتا ما لا روح له في جباك سروح مني او ابن كثير دا قول نقل کرده حسن بصري رحمه الله تعالى او ابن جرير تبري اغاهم وي إلا إناسا ما لا روح له في مغراشد جباك سروح فكني ناغيتا إناس وي او یا انسا زمحشری الکامل جل نمبر 2378 سبا کی اغام ذکر کری دی چه اللہ اناسا اللہ موتا مگر مرو سیوتی فید خان کی هم ذکر کری دی چه اناسا زکر دی شکلونا دینا کو پشانتی جوڑ کری و او پا درگاونو باندی دینا کو شالونا غلول بلا مانا علماء کرام ذکر کئی چه ناسا منفعلتن لا فائلن انسا کی انفعال لے او فنر کی فعال لے انفعال سمانا چه دا دا بلن با مدد غاری فبل کی دا اثر نشیا چولے دا بل تا محتاج دی او فعال دا دا بل دا پارا کار کولے شی بل تا محتاج نئی نزکا پمانا دا انفعال سرا قبرون والا پخفل سنشی کولے خدا من جوران فی شکرانی اچھئی دا پی شالون وڑی دا پی دا شکرانی ورا چھئی دا پی جنڈی ودرئی امام رغیب آغوی لئنہا منفائلتن لا فائلا دا دا بلنا سراخ لی نو دا شانتی شیطان با دی طرح کارکیی دا جنی پا شکل باندی یا پا خوب کی یا من جورتا او یا پا کارا با ورطا راجی ورطا باوی چیزا دا بابا یا موتا طرح کارا شما عبدالقادر جیلانی آغا ذکر کئی آغا قول لے و جکل یو بزرگ سڑے یو پیر سڑے مرشی نو دا شیطانان خپلو کی جلاس کئی میتین کئی شورا اغا قومی سملی عوامی طول را جمع کی یو غوط اجلاسی اهم مشهور فاغی کی دیو دا زر و شیطانان و نمونا دا دقا پیر فنوم با نوم کی دی نو جی سوک آواز کئی چی یا پیر بابا را مدد شی نو آ شیطان ورطار رسید لئی اغر اغا نوم خودی پیر بابا ناغا ورطار ورسی وی لب بی ایک سوائی زا حاضر یما غوارا نو آغا قیده تا جوڑه شوی گور آغاوی حاضر و ناظر ده کن آواز می کرده ده داده را ورسه ده داده شیطانانو پا ده باندی مشوره شوی نو برمائی ایدون من دونه الا اناسا نرا مدد کئی نرا بلی دیو ما سواد اللہ نا الا اناسا مگر مڑی وَإِيَّدُونا أَوْ نَرَى بَلِدِهُ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا مگر آغا شیطانان سر کشام یا آغا شیطانان چی آغا در رحمان دشمنان دی آغا را مدد کئی لعنه اللہ دل لعنت دے پدازی خلقو باندی وقالا او دا شیطان میلی دی یا لعنه اللہ لعنتی کڑی دی اللہ تعالی دا شیطان وقالا دے شیطان میلی دی لا تخیزن من عبادی کا خام خبزنی سماستا پا بندگانو کی دمرا بے شرم دے چلا تا مقامخ ولائی لے اللہ توئی اللہ تا مقامخ وینا کہ اللہ ستا بندگانو کی بنی سمزا بندگان ستا دی رزق تور کے روٹی ولتور کے پالنے تکے خوزب بگی پلی سمو قرارم نصیبا مفرودا اغام ایسا مقرارا سسی جنیا ذات دا مشرکانو دی اغاو بگی زخاما خوارا چوما ولو ذلن لهم وقاما خبز دی رو گمراہ کوما سلور قسم برخی انسان لور کری دی دل تذکر کی گی اول نمبر ولو ذلن لهم خاما خزب دی گمراہ کوما ولو منی اللهم دویم نمبر امیدون بدیو تور کوما دریم نمبر ولا امرنهم او امر بكم ديوتا فلا يبتي كل اذان الانعام چپری کوي هغه غونه د چار پایانو ولا امرنهم سلورم نمبر او خامها حکم بديوت کومام فلا يغيرن خلق الله چې بدلوي دین د الله تعالی دا سلور برقی شیطان ورکڑی دی او برمائی اولا ولو دلن اللہم خاما خبزدی و گمراہ کوما خطا کوم دے استاد دیننا استاد دیننا بے آرومان ولا امنینہم اومیدون با دیوتا ورا چومان امیدون با ورکوما دیوتا باوریما چی سری ازوان سری تو با موبازا بریگ دا چی بڑاشی آیا شینی کوا خوش کلا دا مرگ وقت دیر آغی نو بیا با توبا و باسین و ارزوگانی باطلی بور تزورا چوما او توبا با پتابانی نو باسی طالب امیدون در کئی اللہ ما سمر قندی زکر کئی اوی ولو خبرنهم بالباطل اخبر ور کوما دیوتا اغا باطل خبر ور تباوی ما ناروا ناروا امیدون بور تزلکی ورا چوما چی دا کوا تا تل غٹین دے زوانی نو دا شیطان با تا تا دا امیدون دارا چی نبی علیه السلام فرمائی الحرص و طول العمل دا دا بنده دا بنده دا تبا کولو دا پارا دا دو شیزون دی دا بنده دا تبایی دا پارا پای گورا دو وگی شرمهان دی آغا دیر وگی دی آغا کرایشی یو انسان ماتی آغا سربا ٹوٹے ٹوٹے کئی بیسن بیش لئی وی دادا دادا پارا دمر خطرناک ندی لکا دا حرس او عمل آغا امیدونا دا چی دا انسان دا پارا کما خطرناک دی نو دا انسان تبا کئی حدیث کی رازی ویشبو ابن آدم ویشبو فیه الخصلتان بنده زریگی خود دو چیزونا پا دی که زوانیگی یو حیرسته او بل عمل دی غومیدون دی که دا یو دکان وکی نو دا با دا کوشش کئی جزا وسا دو دکانو نواق لما که پینزهی دا باوی چیزا دی پینزهو نلس جور کما دا دا با دا حیرسی او دا غرغت امیدون بی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آغا حدیث تے وی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول نبی علیہ السلام نو ایما وریدنی دی چی داسی فرمائل چی لو کانا لابن آدم وادیانی لبتغا ثالثا وی کچری دا یو مومن دا پارا بند دا پارا یو انسان دا پارا دو کندی دا سرو زرو نو ایدا بقا ما کا واری هغه درېما بابتي طلب کوي چې دا درېم زماوي بیا وی ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب و ایدا دا خیر تنډکی مگر په خاورو باندې و یتوب الله علی من تاب بل حدیث کی دی ولن یملا افاه الا التراب ولن یملا فمه الا التراب دا دا خلبا فخاورو باندی رکیگی کنا دے نمری دا دا امیدو نبا کئی دا حیرت بدے کئی نو شیطان وی ولو منی انہم زبخا مخا امیدو نبورا چوم دیوتا ولا آمر انہم او امر بکوم دیوتا امر پمانا دا وسوسے باندی وسوسا پمانا دا تعلیم چی زبا دیتا پل تعلیمات ورکوما اگا تعلیمات بسی چی پر ایوبت کن آزان الانعام چی پریکوئی چی پریکی اگا غوگونا دسارو غوگونا با پریکئی دا حکم باورتا کوما دسارو غوگونا بشلئی غوگونا بسریکئی لکه اوورا اگا بحیرا چا غوا لسوخی با تبلار بیشوی یا دا غشانتی روسا با تفصیل دا غیراشی ناغر بی پریکو دا غوگ بیولا وشلاو بحیرا زل کی اشلاون کی تاوی دا بی ازاد اکلا دا هر چا کرا بی سر قو ببیس کری چا بورتا سنویلو نو بحیرا پا مانا دا شلاولو باندی نو دیو بولا غوگون اشلاولو یا دا مانا فرق بست کلنا آزان الانعامی چه تا دا مشرکان دا سارونم دیر قمقلی اگر کی خلاصن سا شعور شتی چه کده شا پتی لورشی نو که سره وینی چرا روانده نو دا دا دیزه نتختی چه دا ماوز خیر نشتی نو دا دا غینم دیر قمقلی آزان الانعام آزان الانعام لاسکی چه وس آزان الولدان تما شمانو غوگونا خلق سریکی دا صدا پارا علک بای غوگ بیولا سریکی دا ولی غوگ سریکی وچی دارا تپاتی شی آغا دا وو توٹو کمیس باولا کئی زکا چوی دا ما شم را تپاتی شی چی دا ار ما شم کپلا ولا راولا ما دا شرکی عقیدی الحمدللہ ختم شوی هو سم صدایونو کشتے نو دا غوگونا باولا سریکی دا یهودیانو هندوانو رسمون رواجون پختنو کی هم را غلی دی والی باور تا وکیا چی رنگ باور تا وکیا چی پلاس بیور تا تور بنگلی ور پلاس کری دا ولی وچی دا نیوا تما شم دی چی دا را دا پاتی شی وکی بیور تا والی ورا چی دی لکا ولی وی دا زکا چی دا را دا پاتی شی ناغا ما شم توب کی دا غیر جنوٹی جوڑ کی نچه آغا قرشی ناغی که بیاد آجینا کو خویو نئی آلک تی جوڑ کا آزوان تی جوڑ کا چه آغا سبال دا چانا نئی ریگی آغا سه خرق ماشومانو تا چاکو پا غارا بندی ورا چهی آغا رومیال و تا پاوگا خوده یا ویت ور تا ورا چه رئی دا خرق کوئی چاکو زکا ورا چه چه پیریان رازی در بیای رئی نو دا دی پیریانو دا وجین ور تا چاکو ورا چه رئی نه دا سی ندا اصل مقصد دا پختنو دا ده چی بچی آدا چاکو می ده تغای ده وراچه ده ده چی سوال تغر چه ده پختنو که تین تیره نو چڑی چاکوانو سربستا زندگی نو بهادر با اوسیگی دانگه بلاسی گرده بیغر توب بزن که نراولی رومیال و تپوگا بانده ایخه ایداولی بچی آدا رومیال می ده تپوگا ایخه ده خومر تزان تیار ساتا گره ده بستا کپنی پا دا سی زیگی تا تا مرگ راگه کپن نو نو دینا با کپن وکی بچی آده زادر با تالا دیری پایدی در کئی کچری پلاری روانوی غرمو پا سر بندی رواچا و سور بدا مندی وکی بچی آده زادر اکثر میرو که بدا سولی دری میچل تسو کنی سادر که زن نگون که خیمه دا ادین خیمه جور که پامیم که وکی بیارتا کوا بچی آده زادر ده سملی بالخ نیشت ده سر چکی دا سملی اخنی ده شرعی دانت بلستن جوڑا که گرمی دا تلعی تی لاندی جوڑا کا لاندی ازان نخور کا جیرے راوی دا غرنا غٹ پٹ کیتی ہوا کا جہاد لروانی تنگی دی سر نمضبوط تاو کا کافر تا سر وطر ورزفی نو دا دماغستا دا پارا دیر دا پیدی والا قبری دی مشروم کی آغا قیون پیدا کا چی آغن بہادر جوان جوڑ شی او آغا سبال مجاہدی بلا کدا سادر تا سر در سرو سزیدی خوش شو سزیدی مات شو زر داغین راتاو کا داغین راتاو کا او دابا سادا پارا قسم لا پتی بجوڑشی نو نن سبا زیاتو خلکو لوپټی پتر کړی دی وستاغه جنہ کو خوونه ځان کې راوستلی دی ناغه چې پلارې مروانې نو هر ځای کې تنگول دی کله داسې مانځ کې په هر ځای کې تنگول دی په آزاد کو غریبو پټکې وو غره صادر نه پوګ باندې راواچوا د زوار په شانتي ګرځا نو پښتنو ماشوم د پاره هغه ډېر د عبرت والا چې زونه ګرځولي وو خو چې کم ماشوم کې دا د جنکو دا خویونه دا والی ورته ورواچوي بنګړي ورته ورپلاس کي نو هغه بیا دغه جنکو په شانتي لاسونه وي هغه چې غټ شي نو هغه یېرې والا سامانونه یې ورته ورښودلي نو هغه به یېرزړی هغه به بهادر چرتی شاهجهان باچا وایي یو ځای ته تلی او درګا ته خبر را تلی او منجوران هلته ناسو من جواران ولا غوښ سره کو په غوښ کې وتوالي ورواچې دا ولې وی چې د دې بابا په تا باندې نظر شي تا ته به نقصان نه درته وي دا خو تاسو ډېر زبردست کار وکړو وای ته خلق به ګوش وي زه په تا باندې د بابا نظر دی تا ته به هیڅ کم څه نه شي ویلې باچان خوشاله شو باچایانو سره هم دا کارونه شوي دي نو دا فلا یبتکل اذان الانعام دیو با اغا پریکی اغا گنا دا چار پیانو ولا آمورن لهم او شیطان ویزا با دیو تا حکم کوما فلیغیرن خلق اللہ چی بدلی با دیو اغا دین دا اللہ تعالی دا اللہ دین با بدلی اے تحلیل الحرام و تحریم الحلال حلال با دخل زان حرام حرام با خلالی امام قرطبی رحم الله نظم الدر الغرائب القرآن والا آغا دا ذکر کئی او بل وشمب کئی خالونا بل گئی روزی بده کمئی روزی کٹ کول ور حرام دی نجل دی نکو دا پارا حلال ندا نکانو دا پارا روزی دی غڑشی فل حال باندی فریدا مکٹ کوا دا تفاصیر والا ذکر کئی نظم الدر الغرائب القرآن او تفسیر قرطبی چې وای دا دینه مراد او شم ده روزی کټ کولو او قانون ای او دل دام د الله په دین کې تبدیلی راوستلې دي دا شانتی ګیر هرول هم آرام دی الله په دا کړې خیسته سنت په مخ باندې در کړې دي نو بیا ولې تدغه کې فل یغیرن خلق الله الله تعالی باغ دین کې تبدیل راولې د الله په خلقت کې تبدیل راولې سوچ وکړئ تا که یو څه سړې دي هغه الله تعالی خلقت کې دغه څه پیدا کړې دي نو ما ته هغه څه سمره خبرې کو سړې قصه دي او ځان ته ګوري نو چې مونږ ځان نه په زوره قصه جوړ کړې دي هغه به څه خبرې کو نو دا الله تعالی فرمایي چې فلا یغیرن خلق الله دا بام اغا تبدیلی براولی پا خلقت دا اللہ تعالی کی آلک لاللہ سخا صورت ورکڑے دا با کوشش کئی زان نبجینی جوڑی حدیث کی نبی علیہ السلام برمائی لعن اللہ المتخنسین من الرجال ولعن اللہ المترجلین من النساء دا اللہ لعنت دے پاغا سڑی باندی چی زاننا نرخزه زوڑی دا زان اجرا جوڑی دا اللہ لعنت دے پا و جنی باندی چی زان نا الک جوڑی نظام طول الٹا روان دے آغا جنی با پینسی برا کری برا الک بے زان نا جوڑ کری الکانو با لاندی پزمکا پینسی را کاغی زان نا بے جنوٹی جوڑ کری پناز و پنخرو باندی و روان عمر رضی اللہ تعالی عنہ آغا پنار روان دے و الک دے دا سنڈی دا لچک ور کی او ډېر پناز او پنخره باندې روان دي هغه ولې چابک ورکو نیر زادان نه بالغ جوړ کې جنې په شان د تل مکوا دشمن بوي چې دا سنر خزه دي هغه به دا باندې چوت راځي ځان الګ جوړ کا دا نه کانو خو یو نه ځان کې پیدا کا نو دا شان دي ګیرا دا ګیرا به دا الګ چې ځوان ځان ته وای نو هغه به ګیرا پرې دي زکا چې دا د سړي د پاره عظیم شان تحفه ده او گیره تو رول دا هم فدی خلق اللہ کی راضی فلی غیرن خلق اللہ گیره با نتو روی او چاچی گیره او خرولا نو دده گناه کار وکو گناه نگنلا نو دا کفر وکو لکه امتیازان تا وکتل زان ور تخیستک کارشو پا دی باندی نو دا کافر شو دا ایمان نخلاش ولی چی پا آغا بیدینهی که ور تزان خیستک کارشو دا لا دا دین پا مقابله کی دا شانتی گیرت و رول دا هم تغییر و سلی پا خلق اللہ کی اللہ دا لگیرستی نکلا مرگ استازه در توشو زان تیار که مرگ تام خو چی کلا پا گیتا بل رنگ ور سرمیکس کی نو بیا جایز ده خالیس طور حرام ده علماء کرام ذکر کئی ابن ابی شیبا روایت ده دا مجاہد نا نقل کئی حسین اعتبار ورن نشته ده مضبوط خبر ندا وای چی اول من خضب بسواد الفرعون اول من خضب بسواد فرعون اول نمبر گیر چا تور کڑی دا و فرعون تور کڑی دا آغا سنگا چوئی ناستے موسیٰ علیہ السلام ورطویل فرعونا دا اللہ ظالیما ولی دا گمراہی پتی روان ایمان راولا دا اللہ توحید ہمانا اللہ با دی چمرش جنت تا با دی بوزی و زوان جان بگر زیالتی بچت تا بڑا کی گی امنا گیر بری تکت ہو رہی آغا پا زرکی سن اسا ارادہ پیدا شو مسلمانی دو طرف لارو داغا خبیس داغا پلیت حامان سر یوزے شو دل تکینه جی داغا حامان پلیت سر یوزے شو اغور توی چی سریا زدن سر جورم زدن زوان جورم ولی دم بوسا خبری منی وی سنگا رنگی ولا تور جور کو اگیری ولا تور اکلا اغوی دخو زوان شو مسلمانی دو تا عجت نیشته ده نو اول نمبر گیره چی تور کری دا نو اغا پیرون تور کری دا عالمان د طب ذکر کوي ونو چپکی بلا واورا عالمان د طب ذکر کوي کما چې ډاکټران دي اطباء هغه علما ذکر کوي چې په دې سره بغیر کارولو سره د سړي هغه بشري قوت ختميږي هغه مرضوي قوت هغه سره ختميږي د سړي نه غره جړا جوړيږي دا کار مکوا تبې دا چا ویلې دي نو که حوالا گوری شیخ زکریا رحمه الله تعالی فضایل عمال کی ذکر کرده بیا بسید اتباع و قول گورا چی سری نگوری بیا آغا اجلا جوڑیگی او سری آغا مردوی قوت آغا طاقت مردانه آغا ختمیگی ده سرا الله رب العزت چی ما تعالی کم دین را لگلی ده آغای که ده دنیا پایده هم ده او ده آخیرت پایده پکی هم ده نو فرمائی فلا یغیرن خلق اللہ دا با بدلی اغا پیدایش دا اللہ تعالی دا سی ظالمان پکیری چی دا با غویان حسیان کئی دا با سیرلی حسیان کئی دا غین با غیو باسی علکہ اللہ ناری نا پیدا کرے رے ولی تقسی کے ستا تر دا عمل سوکو کی نو ستا بدل بست جوڑی گی نو دام خلقت دا لا بدلول دی دا کار مکوا دا حرام دی خسیان کول دا حرام دی مکوا فلی غیرن خلق اللہ مکوا اللہ ناری نا پیدا کرے نا بے خسی کے فلی غیرن خلق اللہ دا با بدلی اغدین دا اللہ تعالی ومی اتخیل الشیطان ولیاں او چاچی ونیو شیطان در اقفل دوست من دون اللہ ما سیوا دا اللہ تعالینا فقد خسر خسران مبینا نو دے توانی شو پا غطوان کاربان لی بیا